Salinga toto, ala ndenge na bebi zoto seli. Uluka kate osambu isanzoto ya moto. Noki okumbanga mbobolingo zoki singa motema. Kai na leli solo na bebi zoto matoto e. nyonso na bebi nzoto Motema na pesa na mana moke lelo na suki wapi Oti kalala toto alesio nini vrema mwana ma Toto alesio mosaka ya mwa bebi siyo motema Se frena moni bolingo ele ki de greso pa kolinga Nako miko lela lela tango nyonso na kufa soma